Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Ja ens advertia la doctora Carme Valls en darrers programes. Estem excessivament medicats a la nostra societat, especialment les dones, potser perquè es fan diagnòstics equivocats o perquè ha crescut la nostra preocupació. Patim malalties i de seguida ens alarmem. Creieu que cada vegada som més hipocondríacs? Doncs això mateix discutirem avui a la nostra tertúlia. Però recordeu que us acompanyem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Camfic. A més, la Napitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa. El Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Durant el passat any 2009, 100.000 dones s'han incorporat a la llista de persones que busquen feina, mentre que 42.000 homes han tornat a les seves cases per dedicar-se a les tasques domèstiques. Són dades de l'últim informe de la Fundació Adecco. L'estudi assenyala que totes les persones que es van incorporar al mercat laboral el passat any van ser dones. Va haver-hi un augment de 104.000 dones actives, mentre que 196.000 homes es van donar de baixa. Segons un altre estudi elaborat per la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, assenyala que a Espanya la dona entra de mitjana en la menopausa als 49 anys, 2 anys abans que les nòrdiques i les nord-americanes. Un aspecte preocupant que revela aquesta investigació és que el 40% de les dones en edat menopàusica no van mai al ginecòleg. Segons la doctora Maria Jesús Cornellana, directora de l'estudi, això provoca que aquestes dones desconeguin que molts símptomes de la menopausa, com la sufocació, tenen tractament. Sota el títol Homes, la genial escriptora catalana Isabel Clara Simó ens porta la seva darrera obra literària. En aquesta ocasió explora l'univers masculí a través de 22 relats creats amb ironia i un punt de tendresa. Relat a relat, l'autora capgira els estereotips més arrelats sobre els homes i ens mostra un autèntic retaule de mascles contemporanis per tots els gustos. Immadurs, sentimentals, valents, egoistes, desagraïts, perquè tal i com assegura l'autora, entre els homes també hi ha de tot. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Temps de tertúlia aquí al programa i és evident que vivim en una societat cada vegada més preocupada per la seva salut. Fins i tot massa si fem cas al que diuen alguns experts i expertes. De fet, ja ens alertava la doctora Carme Valls en aquest mateix programa sobre l'excessiva medicalització a la que ens exposem les dones especialment. No volem patir, això està clar, però hi ha símptomes de malestar i dolors físics que sovint tenen un origen psicològic que se'ns escapa. I en aquest cas, els medicaments són una solució ràpida, és cert, però no tracten el problema des de l'arrel. Això cada vegada preocupa més també els professionals de la salut perquè vivim tots plegats en una alarma constant que no és necessària. Doncs per parlar de totes aquestes qüestions, aquí a l'estudi m'acompanya un psicòleg clínic, Andrés Fernández, benvingut. Hola. I també una psicoterapeuta i docent de la Universitat Autònoma de Barcelona que ja havia trepitjat els estudis de les filles de Lilith. Ella és la Silvina Gimpelewicz. Benvinguda, Silvina. Bon dia. Hola. Bé, suposo que hi ha la sensació, com dèiem abans, que cada vegada vivim en una societat potser amb més problemes de salut, més preocupada per les malalties. Fins i tot podríem dir que una societat més hipocondríaca. No sé què penseu. Sí, és cert que en l'actualitat hi ha... Cada vegada es donen més casos de visites o de consultes a clíniques perquè la gent té un cert malestar. És alguna cosa que té a veure també amb la societat actual o, diguéssim, el sistema capitalista, no? Perquè, clar, tenim en compte que hi ha poblacions que aquestes qüestions, aquestes malalties, o diguem-li com vulguem, no se les plantegen. A Àfrica s'està comprovant que no hi ha tanta depressió, no hi ha tanta alteració ni tants trastorns com el diguéssim, els sistemes més occidentals i, en certa manera, decadents, no? Diguéssim que podríem parlar d'una certa decadència que, diguéssim, porta a tota una sèrie de malestars que es tornen en malestars psicològics o psiquiàtrics. Podríamos decir que la mirada estrictamente biológica o médica necesita incluir también el aspecto más emocional de los pacientes y poder mirar al ser humano y a la persona como una integridad y no simplemente el síntoma, ¿no? La medicación y el síntoma, porque siempre estamos descendiendo y nos estamos olvidando de una parte muy importante. ¿Creieu que existeix una sobremedicació a la societat occidental? Sí, jo crec que sí. A veure, aquí darrere hem de dir-ho clar. Hi ha una forta, un lobby molt gran que ho porten les farmacèutiques que estan fent negoci. Tenim, l'últim que tenim és el de l'última grip, la gripe A, o com vulguem dir-li, que cada vegada es demostra que és un negoci impressionant. Si calculem el que costa cada vacuna i els països que han proveït de milers o milions de vacunes, doncs podem fer un càlcul i veurem què tenim, no? I això ja està comprat i està pagat. O sigui, sí que hi ha una tendència sobre medicació. Abans els psiquiatres eren els que medicaven amb trastorns mentals, actualment el metge de capçalera pot receptar qualsevol ansiolític o antidepressiu. I crec que també las personas de alguna manera van al médico esperando que los medique. Yo creo que cuando una persona, el médico no medica, de alguna manera piensan que algo no está bien o que el médico no es efectivo. Estamos muy encaminados a recibir medicación y a que la consulta signifique irse con una receta de la consulta. Con lo cual también el cambio tiene que ser de las dos partes, ¿no? Uh-huh. En el cas de les dones diuen que aquesta sobremedicació és major. ¿Esteu d'acord? No sé. Tal vez la problemática de la mujer es otra, es diferente, particularizar es importante, ¿no? Que cada sexo, cada género tiene otro tipo de problemática. Y las mujeres tal vez tienden a somatizar determinados conflictos más por el cuerpo, puede ser que sea así, ¿no? Sí, porque además yo pienso que las donas... Clar, les consultes... Hi ha una cosa, i és que, per exemple, moltes vegades... a veure, jo treballo conjuntament amb un psiquiatre i moltes vegades la gent vol un psiquiatre perquè vol la medicació i no vol altres històries, no? A vegades tenim molts problemes perquè la gent, doncs, a vegades treballen en equip i el psiquiatre no pot atendre una urgència i la puc atendre jo. I es donen problemes perquè no volen parlar. Penso que amb les dones sí que hi ha una qüestió de que hi ha més consultes. Això sí, jo podria dir actualment que el 80% dels meus pacients són dones. I perquè el malestar està més present. I penso que les dones tenen un avantatge, i és que poden o volen parlar del que els hi passa. En quant a la medicació, possiblement el fet de que vulguer acudir a parlar en un centre de del que els hi passa fa que a vegades s'emportin una medicació. I a vegades també perquè penso que la situació de la dona és molt més complexa. Abans fa un moment ho parlàvem. Sí. És molt més complexa en la vida quotidiana. Sí, creo que las mujeres tienden a tener a veces más conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por una cuestión educativa o de sensibilidad, con lo cual no es que haya menos o más problemas, sino que la conciencia del problema es mayor y esto significa acudir a pedir ayuda, ¿no? A los hombres tal vez le cuesta más, ¿no? Pedir ayuda o reconocer que algo está ocurriendo y, bueno, sale por otras vías. Se m'acuda ara, per exemple, les dones que passen per l'etapa de la menopausa, que sovint es tracten els símptomes últimament com el mal de cap, el dolor muscular, la pèrdua de calci, tot això es tracta amb medicaments, però sovint descuiden, per exemple, l'exercici físic, que també és recomanable en aquesta etapa, o fins i tot el benestar psicològic, no? Només es preocupen per reduir els símptomes de forma, diguem, química amb els medicaments, que és una cosa, doncs, instantània, no? Volem curar-nos ja i ara. Sí, però això és un arma de doble fil, perquè, clar, jo puc taponar, diguéssim, la sintomatologia, el malestar que em surt pel cos, però si no treballo l'intern, per un altre costat surt, no? A més, clar, sí que la dona arriba a un període, i pot ser aquest que comentes de la menopausa, que hi ha un canvi vital, eh? La dona deixa de tenir, diguéssim, la seva funció primordial, i això comporta uns canvis, a part dels canvis hormonals, que poden fer canvis que tenen relació amb lo psicològic, també hi ha uns canvis d'etapa de vida de la pròpia psicologia, no? Los hijos se van de casa, entonces hay una serie de sentimientos realmente que son específicos de esta etapa y de pertenencia a esta etapa, ¿no? Però a vegades ens resistim, no?, a pensar que el nostre problema és psicològic. Sí, tenemos una tendencia, evidentemente, y volvemos al tema anterior, ¿no?, que todo nos lleva a pensar que con la medicación solucionaremos fácilmente y rápidamente, un poco como es el mundo de hoy en día. Todo es rápido, instantáneo, queremos resultados prontos y realmente no tenemos a veces la paciencia de hacer un proceso para poder solucionar desde el fondo, desde la raíz, las problemáticas pertenecientes a cada etapa o a la vida personal de cada uno. Sí, perquè això de tot ràpid és cert, la gent vol algo immediat, no? La societat pràcticament a tots els nivells ens colma, diguéssim. Tenim tot i volem les gestions ràpides, no volem esperar més temps per fer una gestió, amb la cura d'un trastorn, d'un malestar, també volem ràpid, però a vegades, clar, quan plantegem algo més a llarg plaç, no sé, jo, per exemple, a part de psicoteràpia, també faig psicoanàlisi, i quan planteges, no ho planteges directament mai, però quan planteges a una persona que això és una cosa llarga, que és un tractament llarg, que no podem dir que en un mes o dos, perquè moltes persones venen dient, bueno, esto quant de temps? ¿Cuántos meses? Veure, no hi ha mesos, depèn de la seva evolució, el que vostè col·labori en el treball terapèutic, de moltes altres qüestions que no podem preveure un temps, i és molt llarg. I la gent moltes vegades vol algo immediat i no vol escalfar-se el cap. També s'ha de dir que hi ha gent que no es vol escalfar el cap, ¿no? Y yo siempre digo que le pregunto a las personas cuando vienen a la consulta, ¿cuánto tiempo hace que tienes esto? ¿20 años? ¿15? Si has tardado 15 años en establecer esta problemática, este síntoma, pues ¿cuánto piensas que podemos, digamos, desgravarlo o modificarlo o transformarlo? Entonces, esta es una manera de poder comprender lo que tarda algo y cómo se instala y cómo permanece a lo largo de los años y cómo no se puede revertir una cosa de 20 o 30 o 40 años o 15 en medio año, ¿no? Esto es como difícil de comprender. Yo estic totalment d'acord. Jo l'altre dia m'ho plantejava una persona i dic, bueno, quants anys porta vostè amb aquesta... Primer que no em descobre en quin moment pot haver-hi un element que va desencadenar tota una sèrie de comportaments. I a partir d'això, són molts anys. En quan vol vostè... Dic, no tardarem els mateixos, no triguem els mateixos, però... això ha de ser una mica un llarg, quart, no? Almenys, no? Un quart. Una mica, no? En tot cas, també s'ha trigat molt, per exemple, a parlar de malalties com la fibromiàlgia, l'artrosi, l'artritis i el que anomenem, diguéssim, dolor crònic, no? Encara creieu que hi ha el dubte si aquests dolors són més psicològics o psicosomàtics en alguns casos que no pas físics? Jo creo que, bueno, almenys mi pensamiento, mi tendencia es que realmente tiene un gran componente, todas estas enfermedades tienen un gran componente psicológico, por lo menos es su desencadenante, luego se instalan biológicamente y los síntomas están en el cuerpo, pero creo que tiene unos grandes componentes y de hecho se está estudiando cada vez más y se puede observar. Por lo tanto, el tratamiento creo que si no nos enfocamos a esta vertiente también psicológica y no trabajamos en equipo y en conjunto, pudiendo comprendernos los psicólogos, los psicoterapeutas, con los médicos, aquí estamos siendo incompletos, ¿no? Nos estamos otra vez, lo que decía al comienzo, escindiendo, ¿no? Olvidando una parte importante y trascendente para que la persona pueda hacer realmente transformaciones y cambios contundentes, efectivos, al menos poder compensarse. No sé què opina, sí. Andrés. Sí, sí, no, i a més cada vegada està més clar que s'ha de fer un treball en xarxa, en equip, perquè és necessari que ens posem d'acord psicòlegs, psicoterapeutes i metges en el sentit de que hi ha malestars i, clar, tenim en compte que, per exemple, la fibromiàlgia dintre dels fenòmens psicosomàtics és algo que, de fet, sí que hi ha una repercussió en el cos. Hi ha un origen que és psicològic, d'un trauma, un traumatisme, del que sigui, cada cas és un cas diferent, i llavors sí que hi ha una afectació del cos. No és com abans les histèriques de Freud, estic parlant de fa molts anys, que hi havia un dolor, una paràlisi d'una part del cos, però no hi havia res que fos un símptoma físic que es pugui comprovar. Si hi ha una fibromiàlgia, hi ha un dolor que també queda una mica amagat. I aquí s'ha ficat com a calaix de sastre moltes, moltes qüestions. Potser sí, algunes a vegades es poden escapar i pot ser una malaltia degenerativa, i pot caure dintre del calaix de sastre de la fibromiàlgia o el dolor crònic, però hi ha altres vegades que no. Hi ha gent que resisteix a ficar-ho com un element únicament psicològic, no? Però penso que hi ha un component molt important, no? I el treball en equip és primordial, és importantíssim. Quería comentarte, el otro día una paciente me comentaba que se había acercado a una asociación de fibromialgia, bueno, y que realmente... solo quería hacer unas prácticas y que sintió, notó bastante rechazo a poder aceptar de que haya otras explicaciones a esta enfermedad, ¿no? Como que es más sencillo, más fácil no tener que cuestionar y decir que, bueno, que esto tiene simplemente estas causas y que hay que tomar una medicación y hacer gimnasia y punto. Entonces, si no indagamos, si no exploramos, nos podemos quedar con explicaciones más sencillas que nos tranquilicen y no nos... exijan, digamos, entre comillas... Un esforç psicològic, un esforç, no? Sí. També, d'altra banda, creieu que aquest treball en equip que demaneu actualment existeix o cal treballar i esforçar-se més per establir aquesta xarxa entre psicòlegs, psicoterapeutes i metges? Yo creo que existe relativamente poco. Yo, evidentemente, creo que por mi forma de hablar se nota que soy de Argentina y creo que todavía... Tenemos que, yo recuerdo el trabajo de mi país y creo que todavía podemos esforzarnos y trabajar mejor en equipo. A veces hay equipos de forma, pero el trabajo sustancial, falta la colaboración, falta el lenguaje, la comunicación más entre los profesionales, las consultas. A veces es un poco, entre comillas, digo, un orgullo profesional como del temor al intrusismo o a conversar de las carencias, la autocrítica, ser autocríticas sin temor a ser criticado por el otro, ¿no? Y poder en este sentido aprender, ¿no? Y entre unos y otros, ¿no? Colaborar. Sí, jo estic totalment d'acord, perquè a vegades es pot treballar en equip, però són individualitats que estan treballant en equip. No hi ha, com diu la Silvina, l'intercanvi. Escolta, confiança. Mira, en això, la confiança, m'he equivocat en això, he errat. Hi ha, i sobretot en certs sectors mèdics i tal, molta supèrbia o molt de temor, jo sí. Soc... que en certa manera és, com diu ella, un temor, no? De que es posi en dubte la meva capacitat professional, no? Mm-hmm. I a vegades, cada vegada, la feina és molt gran. Ja no a nivell, perquè critiquem el sistema públic, però el sistema privat s'està començant a saturar. A nivell de mútues s'està començant a saturar. I comença no, quan hi ha una cosa satura no funciona. Llavors és molt difícil. Si estan carregats de visites i de consultes, no es pot compartir informació moltes vegades, perquè el temps apremia i perquè no hi ha moments per trobar-se. Hay algo que, cuando yo creo que algo que no está funcionando bien, hay que cuestionarlo, hay que poder animarse entre todos a cuestionar y a criticar para mejorar. Porque si hay algo que está tan saturado y tantas personas tienen que ir al médico y consultan, algo está ocurriendo, ¿no? Algo no se está solucionando de fondo. Entonces, es importante poder mirar esto. Suposo que és difícil, no?, per un metge de família que dedica una mitjana de 15 minuts a un pacient, poder diferenciar a vegades entre els símptomes reals o els símptomes psicosomàtics, no?, quan va un pacient allà a la consulta. Sí, jo crec que els metges a vegades tenen dificultats. A part de la dificultat està la posició. Hi ha metges molt biologicistes o cientifistes que no únicament veuen el concepte, o sigui, això hi ha un símptoma. I, a més, s'ha de tenir en compte que cada vegada s'intenta acotar més els símptomes, els trastorns, tota la sèrie de qüestions, com buscant una explicació científica que a vegades no arriba. O sigui, portem molts anys fent classificacions. Ja et dic, per exemple, a nivell psicològic, ja cada vegada, i ara s'ha fet una versió nova del DSM-4, que era el que classificava, sí, els eixos per classificar els trastorns mentals, que s'ha fet una nova versió, més cada vegada es tendeix a acotar més el trastorn, però això penso que té una base d'intentar explicar el malestar, el que passa, però i no s'està aconseguint. Hay un aspecto subjetivo de la persona y que realmente la sensación o sentimientos de dolor no siempre tienen una explicación y realmente los médicos llegan hasta donde llegan y a veces las personas están con muchas preguntas sin respuesta, no todas tienen respuesta. Y bueno, necesitamos un tiempo y realmente yo creo que en esos casos un proceso terapéutico para poder ir encontrando un camino a cada persona, pero único realmente, porque cada persona es única y es un mundo, no se puede hacer generalizaciones, es muy peligroso. Tanto cuando restringimos mucho como cuando generalizamos y queremos colocar a las personas dentro de una estructura, de un libro, de unas pautas y bueno. No, reduccionisme. Sí, sí, evidentment. A més, quan parlaves o preguntaves lo del metge de 15 minuts, un metge, moltes persones van al metge perquè es troben malament i el malestar pot ser psicològic. Les consultes dels metges dels CAPs estan plenes de gent que van perquè necessiten parlar amb algú. Si parles amb un metge de capçalera una mica sensible, és que veu que amb els 15 minuts se li va el temps, no pot dedicar-li, no? Una vegada parlava amb una persona que es dedicava i li intentava dedicar temps, però clar, si hem de, en 15 minuts el temps és mínim. I molta gent va a demanar, va amb malestars, va en qüestions que li molesten i va. El metge no pot donar sortida. I a vegades, si es fa d'una manera molt mecànica, s'acaba fent el més... Saturant. Saturant, però a més donant l'opció més fàcil, que és una ràpida medicació. També creieu que la ment humana és tan poderosa com per poder convertir un trastorn psicològic en un símptoma físic? I tant. Claro, creo que sí. Pues sí. La mente realmente tiene, la mente tiene mucha fuerza, el psiquismo tiene mucha fuerza. Y de hecho, lo que comentaba antes es determinante de muchas enfermedades. Yo diría que un 80%, si no más realmente. Sí, la veritat és que en totes... A veure, hi ha una qüestió, per exemple, del sistema immunològic. És un exemple, no? El sistema immunològic té una relació molt directa amb l'estat psicològic. Una persona que està en estat depressiu o que ha passat està en un estat de dol perquè ha passat una pèrdua o ha passat un trauma, ja m'estic dient un trauma, doncs un accident. Si el sistema immunològic està molt relacionat amb la malaltia, o si parlem senzillament d'una persona que està doncs, en un estat de càncer, no? Bueno, amb una malaltia, no és un estat, sinó és una malaltia que té un càncer, això fa que el sistema immunològic baixi i això fa que les defenses baixin i que es puguin tenir moltes malalties complementàries o que al símptoma principal, ¿no? De hecho, con emociones fuertes se ha comprobado, yo mismo lo he podido comprobar personalmente con un hecho así muy muy complejo de la vida, en pocos días como el nivel de hierro ha bajado, pero increíblemente, no tenía que ver absolutamente con la alimentación. Quiere decir que esto está completamente comunicado. O sea, la mente, el psiquismo da señales y el cuerpo reacciona coherentemente, ¿no?, con esas señales. Clar, hi ha estudis que han comprovat que justament depèn de la predisposició de la persona, fa que la malaltia doncs trigui més o menys temps a curar-se o a millorar. Hi ha casos de pacients que en un estat més, diguéssim, depressiu o més negatiu, sí, o més vulnerables, el sistema immunològic baixa i la malaltia no acaba de resoldre. En canvi, altres que estan en un estat més positiu o tenen ajuda psicològica, el tractament funciona més positivament. De hecho, yo creo que la enfermedad, siempre cuando hablo de este tema en mis conferencias, comento que la enfermedad para mí viene a explicarnos, a decirnos algo, que algo no está funcionando, que es preciso comprender de alguna manera ese mensaje, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que no está siendo saludable para mi vida. Porque si no podemos comprender más allá de lo que es la enfermedad en sus síntomas, no estaremos dándole realmente una solución efectiva. També es parla d'un diagnòstic excessiu a vegades sobre trastorns psicològics com l'ansietat o la depressió. Un diagnòstic excessiu sobretot entre les dones, diuen. Creieu que es confon depressió a vegades amb períodes de tristesa o de dol? Que de seguida ja es diagnostica aquest tipus de trastorn mental? Clar, és que si parlem de la medicació que va associada, pues, lògicament és millor poder diagnosticar una depressió i poder medicar. Moltes vegades, poder posar nombre, sí, no? Clar, i posar nom, exactament, perquè el malestar pot ser un altre. I què passa? Que moltes vegades això s'atura una mica. A veure, en molts pacients la medicació no permet un treball terapèutic. Si una persona està en un estat depressiu i se li donen un antidepressiu que la deixa totalment embotada, es diu així, o anestèsia, sí, no pot elaborar. O sigui, el seu mecanisme mental està totalment, clar, està saturat perquè hi ha uns neurotransmissors que estan alterats per la medicació per evitar aquest malestar o aquest estat depressiu. I això repercuteix negativament. Què vull dir amb això? Que moltes vegades, a lo millor, senzillament aquesta persona, si pot parlar de lo que li passa, veure quin és el malestar, on està, potser no cal que tingui un diagnòstic de depressió o d'ansietat. Moltes vegades és una qüestió de poder parlar-ho amb algú. I potser hi ha un malestar que té a veure doncs, amb canvis en la seva vida, com hem dit abans, la menopausa, o un canvi de parella o professional, o senzillament que no li troba sentit a la seva vida. Creo que es importante poder, así como consultamos al médico, poder hacer consultas por temas menos graves, por decirlo de alguna manera, con los psicólogos o psicoterapeutas, poder pedir ayuda para pequeños sucesos que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? A veces las personas llegan a la consulta ya con un estado extremo, ¿no? De cosas que se han ido acumulando y que por temor o porque parece ser que todavía existe un poco a veces ese mito de que para ir al psicólogo o uno está loco o le pasan cosas muy graves, porque el otro día me lo dijo una persona, pero ¿qué cosa grave tiene que pasar? No, ninguna cosa grave, ¿no? Si tú vas al médico por un dolor de estómago, pues también puedes consultar al psicólogo por pequeñas cosas, que bueno, que simplemente... Sí, jo he tingut i tinc a la consulta persones que, de fet, hi ha un trastorn associat de malestar, doncs, això, d'estómac, que no se li troba no hi ha res, i sembla ser que en un moment donat identifica que hi ha moments de certs nervis o estrès o situacions que li agafa un mal d'estómac. I ella ja ho sap, però poder-ho parlar és important, eh? Bé, doncs, fins aquí la nostra tertúlia d'avui. Moltes gràcies a l'Andrés Fernández i a la Silvina Gimpelewicz per haver-nos acompanyat en aquesta ocasió. Fins molt aviat. Gràcies a tu. Gràcies, adiós. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A Les Filles de Lilith parlem de salut. Bé, suposo que hores d'ara, aquests dies, ja heu notat que aquest fred gelit que últimament ens glaçava ha començat a marxar, almenys aquí a Catalunya. A altres zones de l'estat espanyol no és tan així. Però si bé és cert que mica en mica s'està acostant la primavera, també és ben cert que un quart de la població a Catalunya ja s'està preparant per les al·lèrgies típiques d'aquesta època de l'any. Precisament d'això parlem avui aquí a la nostra secció de salut a les Filles de Lilith. A l'altre costat del telèfon tenim el vocal de comunicació de la Canfic. Hola, què tal? Benvingut, doctor Josep Espinassa. Bona nit. Bé, doctor, quan parlem de reacció al·lèrgica o d'al·lèrgia, a què ens estem referint exactament? Al·lèrgia ve de... vol dir exactament una reacció equivocada. Això, més o menys, no, més o menys l'etimologia de la paraula és aquesta. O sigui, que vol dir que el cos nostre reacciona equivocadament amb un agent exterior. Llavors, una cosa, un pols, un insecte, una flor, un olor, un agent extern que habitualment doncs, a la majoria de la gent no li fa res, a la persona que té al·lèrgia li fa una reacció exagerada, una reacció de defensa, com aquell qui diu, no? Això és l'al·lèrgia. Una persona que respira pol·len d'una flor, doncs en el 80% de les persones no els hi fa res, i un 20% de les persones el seu organisme li sembla que això és una agressió i fa una reacció de defensa, que és el que consisteix la reacció al·lèrgica. Això més o menys, per fer una mica entenedor, és així. Doctor, abans també dèiem que ara s'apropa la primavera i potser aquesta sigui la pitjor època pels al·lèrgics. Què és el que té la primavera, precisament, que no hi ha altres èpoques de l'any? La primavera té, que diferent de les altres èpoques de l'any, té el pol·len. El pol·len de les flors, el pol·len de les plantes, és un producte que és molt al·lergogen. És un producte que es respira, que entra per les vies respiratòries i que hi ha una porció important de la població que li produeix una reacció al·lèrgica, això. El pol·len de flors i d'altres plantes, i de gramínies, sobretot. A la primavera hi ha molt més pol·len, és quan floreixen les coses i quan el pol·len s'escampa. És una cosa que és un pols que es respira, i la gent que té al·lèrgia al pol·len, doncs en aquesta època ho passa malament. Hi ha uns símptomes comuns que es puguin diferenciar o que puguem, establir pels pacients al·lèrgics? Sí. Si parlem sobretot de l'al·lèrgia al pol·len, l'al·lèrgia primaveral, que és sobretot el pol·len, fonamentalment el pol·len de les plantes, això com que entra pel sistema respiratori superior, doncs entra pel nas i per la boca al respirar, doncs el primer que afecta és el sistema respiratori alt, o sigui que fa el que se'n diu rinitis, que vol dir una inflamació del nas, que es tradueix en molts mocs, amb sensació de nas tapat, i pot fer estornuts i mucositat exagerada del nas. Després també entra pels ulls i també fa irritació dels ulls, que és la conjuntivitis, i es tradueix en picor als ulls, i ulls plorosos. Això és el primer que produeix. Després, si la reacció és més forta o si la persona és més sensible, pot arribar a produir asma, que llavors ja és una inflamació dels bronquios, que és més profund. I quan en parlem de símptomes potser més extrems d'una reacció al·lèrgica, quins podrien ser? Bé, una reacció al·lèrgica pot anar des d'aquesta mica de picor als ulls, que és el que he dit, que al principi, com a primera reacció del pol·len o amb alguna cosa, aquesta és fins a una reacció al·lèrgica tan greu que pot ocasionar una parada cardíaca, però aquestes són excepcionals. Són excepcionals, són molt rares i són degudes sobretot a medicaments, reaccions al·lèrgiques a medicaments. També pot produir una crisi greu, un asma que no es controli, una reacció asmàtica important que fa que els bronquis es tanquen i la persona tingui dificultats per respirar, també pot arribar a ser molt greu. Afortunadament és molt excepcional que sigui molt greu i tenen tractament. La majoria de les al·lèrgies es redueixen a rinitis, que és la inflamació de la mucosa del nas, i algunes progressen fins a l'asma. Això és el més freqüent. Sovint també es confonen els símptomes de l'al·lèrgic amb un simple refredat. Com ho podem diferenciar, això, doctor? Quins són aquells detalls que ens fan sospitar que potser allò és al·lèrgia i no és un simple refredat? Bé, sobretot, el principal és que els refredats són més corrents a l'hivern quan fa fred i les al·lèrgies són més corrents a la primavera quan ja no fa fred. Que el bàsic de l'al·lèrgia és la picor, la picor als ulls, la picor al nas, els estornuts. El refredat moltes vegades acompanyat també de part de que també té el nas tapat, la mucositat sol ser més espessa i també tens mal de coll habitualment, mal de cap, altres símptomes que... Quan tot es redueix a una... que el nas raja com una font, que diu la gent, com aigua, i tens molts estornuts, això és més aviat una al·lèrgia, i quan s'acompanya d'altres símptomes del refredat, com el mal de coll, o la mucositat més espessa, el mal de cap, llavors segurament és un refredat. Això és molt així, esquemàticament, les coses s'han de veure perquè veure-ho de... Evidentment, la millor forma de saber-ho és anar amb metge. Exacte. Doctor, nosaltres, quan parlem d'al·lèrgia, fem diferenciacions entre homes i dones? És a dir, és possible que algun d'aquests sexes sigui més sensible a partir al·lèrgia o no? O en aquests casos estem més o menys en igualtat? Jo crec que estem igual, en igualtat en aquest cas. No, ara no se m'acut que hi hagi cap diferència. Em sembla que no, vaja, no. Segur que no. I quines al·lèrgies són més comuns? Les més comuns són aquesta que dèiem de la primavera, el pol·len de moltes plantes. L'altra que és molt comú és els àcars, que són aquests petits insectes, àcars microscòpics, que hi ha a la pols, són a la pols no del pol·len del camp, sinó a la pols de les cases. Hi ha molta gent que és molt sensible a aquests àcars, aquests petits insectes microscòpics que també s'inhalen, i llavors són aquesta gent que han de treure les cortines, que han de treure molta cura la pols dels sofàs, de les catifes. Hi ha molta gent que té al·lèrgia al pols de la casa, aquest és el més freqüent. El pols de la casa, que és els àcars, o el pols de la primavera, que és el pol·len. Això són les al·lèrgies més corrents. Doncs, doctor Josep Espinassa, moltes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith i fer-nos saber una miqueta més sobre el tema de les al·lèrgies, sobretot ara que dins de poc, menys d'un mes, ja estarem en plena primavera. Bona nit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangsta. Big up the crew in the area. Si tenim una col·laboradora de tendència aquí al programa, aquesta és l'Anna Pitar. Benvinguda, Anna. Hola, Laura, què tal? Ja saben que ella sempre ens porta les millors tendències, l'última moda, no? Però, a més, amb un hàndicap, escolta, amb un avantatge, i és que l'Anna no fa patir les nostres butxaques i ens ajuda a estalviar d'alguna manera, no? Amb petits consells. Sí, aquí sempre mirant això per el compte corrent. I per la crisi i la butxaca. Sí, per la crisi i la butxaca i tot el que sigui reutilitzar i aprofitar d'unes altres temporades, millor. I avui, Anna, a la nostra secció de salut, jo ja deia que s'apropa el bon temps, arriben les al·lèrgies, però escolta, també arriba la nova temporada a les botigues. Sí, ara ja que ja ha acabat les rebaixes, ja és tot nou, tota la nova col·lecció, allò no t'acostis massa perquè és molt temptadora, però... Amb aquells colors, no?, que ja fan ganes de posar-se, perquè després de tan negre, tan gris, tot, doncs escolta, una miqueta d'alegria, no?, a sobre no fa ganosa. I a més, els dos dies que ja ha fet així solet i tal, ja fa ganes fer un canvi. O sigui que ens portes al primer llistat del que haurem de portar aquesta primavera, que ja s'acosta i ja està aquí. Això, farem un poc de fons d'armari en clau primaveral, perquè, a més, en unes quantes peces de roba, tampoc fa falta que renovem tot l'armari, tenim ja diversos modelets que podem combinar, o sigui que la gràcia està ahí, no?, en treure-li partit a les coses que tinguem i a quatre cosetes que a lo millor ens faci gràcia comprar. Quatre bàsics, no? Quin és el primer, Anna? Doncs el primer ja el podem rescatar de la temporada passada, i aquesta també es portarà molt, és la camisa texana. en realitat, tot el que sigui texà aquesta temporada és furor. Molt gin, no? Que sí, se'n sí, diu? Sí, molt de gin. A més, combinar tant en peces de cuir o de, jo què sé, qualsevol altre teixit més primaveral. I el look, tot el gin que diuen els experts, que això és camisa texana, sí, els texans i tots els complements que pugues també de roba texana, o sigui que el look texà es portarà molt. La camisa, que és el que estàvem dient, ja l'hem portat aquest hivern, o per lo menos ja l'hem vist. O sigui que la podem recuperar, no? La podem recuperar, l'amortitzarem. Que bé. I això després hi ha la gràcia de combinar-la, això depèn de cadascuna. La veritat és que és una peça molt versàtil en aquest sentit, perquè la pots combinar tant en peces així, en uns leggings o uns shorts de cuir que també es portaran molt i li dones una estètica així com més rockera. Uh-huh. O a sobre de vestits, o amb un look així més folk. Això ja a cadascuna. Però, a més, es porta tant la versió més gran, això XXL, que diem d'anar a furtar-li al pare o al nòvio o a qui sigui. Algun home ben grandot de la família. I això, la versió més gran i també en talladeta i tal, o sigui que per a tots els gustos. O sigui, si ens agrada potser anar una miqueta més de la nostra talla i no tan oversize, que es diu així, Anna, sí. Jo vaig aprenent conceptes, també podem, no? Sí, que clar. Aquí es permet tot. Sí, com està ahí la tendència dels 80, que encara no marxa. Encara la tenim allà. Encara la tenim allà i em sembla que la continuarem arrastrant fins l'hivern que ve. Doncs les coses que siguin dos o tres talles més de la nostra... Doncs està bé. Es porten, sí. Ningú pensarà que anem disfressats. És moda. No, sí, clar. I per on continuem, Anna? Ja tenim la camisa vaquera, la bossa, l'armari, què més? Després, com que encara... O sigui, està arribant el solet i ja les temperatures són més agraïdes, però encara no ens tenim que desfer-le de les jaquetes i les capes. No, perquè... no cal. No. I no ens emocionem. No. És cert que hi ha sol, però fresqueta la nit fa clar, i bona. Sí, sí, és que també comences a veure jo a gent amb faldilla i dalt i sense mitges i dius... T'has emocionat, no, sí, has vist sol igual, i t'has emocionat. Igual està passant una mica de fred. Però bueno, això ja també va a la temperatura corporal de cadascú. Escolta, jo ahir sí, no em fico. De sang molt calenta, no? Però les jaquetes les mantenim, almenys algunes, les més finetes, no? Sí, per exemple, la gabardina és una... El trench, no?, que dirien els cultes en això de la moda, els fashionistes. És una peça molt de primavera, sobretot també per aquesta... Per aquesta relació que té la pluja, no? De és que, un bàsic, a sí, més, no? És un bàsic que, a més, es portarà molt. Totes les firmes, inclús Burberry, que és com la banderada, no?, de la gabardina, han fet versions més modernes amb un altres colors, amb les mànegues així de farol, que es diu, i versionant el clàssic. Però, bueno, està l'original, allò beix amb els botons, doble botonadura i el cinturó, que és el clàssic. Està tot arreu, no? Sí, i, a més, això també té molta versatilitat perquè te'l pots combinar amb un look més esport o fins i tot amb un vestit i ja no és el mateix que ficar-li una caçadora de cuir, per exemple. És un altre aire, una mica més xic, més femení. A més, com hem dit també, ja, si li vols donar un toc modern, hi ha molts tipus de gabardines, no?, que han fet per aquesta temporada. Sí, per això, com també es porten molts tons així suaus i els tons militars i tal, n'hi ha varietat en aquest sentit. Després podem escollir. Sí, estan sempre la beix, la negra i la blanca són les que estan totes les temporades. Bé, aquestes al final són les que ens posem sempre. Sí. Suposo que a banda de la gabardina, Anna, em comentaves que el texà ve fort, la caçadora texana, que ja és un bàsic. Sí. Sense que estigui el texà super de moda, suposo que ara més que mai, no? Sí, efectivament. És que a més la caçadora texana té allò de que està allà i com que se t'oblida, no?, que està. És una peça una mica oblidada, però després... Li treus molt rendiment. Sí, sí, després et salva de moltes ocasions, perquè ja, o sigui, amb vestits, això que és l'època aquesta de que a lo millor surt al matí, fa una mica de fred, després ja fa calor i després ni torna a baixar les temperatures. És la salvadora. Sí, la caçadora texana va molt bé i, a més, això aquesta temporada es portarà moltíssim i la podem combinar en moltes coses. O sigui, que això també ho podem volem rescatar, que li volem donar un aire nou, doncs també allò consells de do it yourself que diem l'altre dia per a customitzar amb una mica de paper de vidre o unes tatxueles, això t'ho fas tu. I la mar de maques que anem. Al teu gust, sí. I suposo que els peus, Anna, hem de començar a treure les botes, no? A airejar-los. Sí, perquè, bueno, jo per experiència pròpia d'aquests dies que també amb la bota, a més aquest hivern que s'ha portat la bota allò fins a sota, sí, fins a sobre del genoll, i ja feia una mica de calor allí dins. O sigui que sí, ja és moment de traure els botins, per exemple, és bona època per a treure-les de l'armari, o les ballarines i totes aquestes sabates, les sandàlies, jo encara no diria no de treure-les. Tot i que es porten amb mitjons, que ja ho portem dient al llarg de l'hivern, tot i que amb mitjons ja es veuen, les més atrevides ja surten al carrer amb sandàlies i mitjons. No hi ha complexes. Sandàlies amb talons, per això, eh? Les que s'uneixen una mica planes ja queda un poc com de guiri de les Rambles. De tota la vida amb el mitjó encara no és moda, que tot es donarà, sí, però sí. Encara abstenir-se una mica. Sí, eh? Sí, espera't, perquè a la moda mai se sap el que passarà, no? O sigui, surten coses que de vegades dius, no, això a mi jo em sembla, passava el mateix amb les muscleres i jo m'he sorprès a mi mateixa aquest hivern rescatant americanes amb unes muscleres que pareixia un quarterback. I tu ben contenta amb les teves muscleres. Clar, jo sí, jo la més moderna totes. Escolta, Anna, i a mi m'agrada molt allò de la bossa conjunt de les sabates, o no, però que sintonitzi una mica, no? En aquest cas, què hem de buscar? El clar, tema bossa. Que estiga a l'estil, que correspongui una mica a l'estil de la bossa amb la sabata. Però allò de combinar-les del mateix color... No cal, no? No és necessari. Clar, sí, o sigui, si ho tens i ja ho tens així pensat, o típic que tens moltes bosses negres o moltes sabates negres, doncs perfecte, però tampoc fa falta que estiguin en sintonia, o sigui que... Super a conjunt tampoc cal, no? Allò... No. No, no fa falta que si ens comprem unes sabates verdes anem en busca d'una bossa verda com si estiguéssim... Amb el mateix estampat, si cal, o la mateixa clar, tela, fins no, i tot. Així. La gràcia és això, no? Que estiguin una mica, sí, en l'estil, que sí que es corresponguin, però després amb els colors, doncs aquesta és la gràcia dels complements, no? Que pots fer amb ells. I els cistellets encara els mantenim guardats, no, Anna? Aquests cistellets típics de l'hivern... Sí, a veure, els cistellets de l'hivern o de l'estiu? De l'estiu, perdó. Sí, oh. M'estava jo despistant. Encara no he canviat el xip. No, però sí, perquè tu ja estàs pensant en el que tens que treure de l'armari, clar. No, el cistellet, jo esperaria una mica que fes ja allò maig, quan ja comença a entrar l'estiu. Les temperatures un poc més d'això, perquè com que fa una mica de platja. Exacte. Sí, doncs queda un poc raro ara. Però el portarem igual, aquest estiu, o sigui que perfecte. El cabasset... Una altra cosa més a utilitzar el cabasset. Doncs, Anna, jo crec que amb això, amb aquesta petita llista, com a mínim per passar els primers dies de primavera en tenim. Sí, així ja direm més cosetes igualment. A tu no et veiem a primavera, sinó que et veiem una miqueta abans, la setmana que ve. Fins molt aviat, bé. Anna. Adéu. No seré yo quien te despierte cada mañana, como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. No seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda. Pero no creo sinceramente que te haga falta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Mientras escribo sobre la arena la frase. Fem una volta per la història en femení. No, 52 minuts de la nit. Aquí, al meu costat, per fer una volta per la seva particular història en femení, tenim a l'Esther Rizuete. Bona nit, Esther. Bona nit, Laura. De qui ens parles avui? Doncs mira, Laura, avui us parlaré de Víctor Català. De Víctor Català, però, Esther, si és història en femení, suposo que és per alguna raó, no? És que acostumem a parlar de dones, sense ànim d'excloure, però diguem que és el sentit, en principi, de la secció. Bé, Laura, però el que passa és que darrere de Víctor Català s'amaga una dona. La veritat és que una gran dona, Caterina Alberti Paradís. O sigui, l'escriptora. En aquest cas, escriptor, clar, és que Víctor Català jo sabia que era escriptor i jo pensant que era un home, Esther? No era ni transvestit ni res d'això, era una dona. I on va néixer i com va començar la vida d'aquesta curiosa escriptora amb nom masculí? Bé, doncs aquesta escriptora va néixer a l'Escala el 1869 en una família acomodada que era de propietaris rurals. Com vivien, va néixer en aquest petit poble i durant tota la seva vida es va desenvolupar a l'Escala. La veritat és que va viure una vida força reclosa i no va sortir gaires vegades del seu poble. Uh-huh. Però tot i això va rebre una molt bona educació, ja que la seva família es va preocupar d'instruir-la en diferents, en art, en literatura, en teatre. Ella pues, ja va mostrar interès per tots aquests àmbits d'estudi. Uh-huh. I aleshores suposo que a partir d'aquí, de la instrucció, es va començar potser a interessar per la literatura, tot i que per la dona el període d'instrucció, diguem, o d'estudis s'acabava aviat. En sí, aquella època. Però com ella venia d'una família acomodada, doncs va tenir la possibilitat d'estudiar durant tota la seva vida. Uh-huh. Ella bé, va començar a escriure de joveneta com aficionada, com amateur. I de fet, la paraula aficionada, ella és la que va utilitzar tota la seva carrera per definir la seva manera d'escriure, no? I es definia a si mateixa com una aficionada de la literatura. Mai es va considerar escriptora o una professional. No, perquè ella, clar, com ella tot el seu aprenentatge havia sigut molt autodidacta, doncs ella considerava que era una aficionada. Uh-huh. Que el talent li venia reconegut pels altres, tot i que li va costar, i perquè li poguessin reconèixer va haver-se d'amagar sempre sota pseudònims masculins, doncs per això ella es considerava una aficionada. A veure, aleshores vols dir que en aquella època no li reconeixien el treball, no tant per si era bo o dolent com per si era home o dona? Clar, ella ja consideraven que per ser una dona doncs només podia escriure novel·les així romanticones i cursis, per, no? Sí, per llegir a la tarda mentre prenia el cafè amb les amigues, però mai la consideràvem com una figura de literatura. Però, uh-huh, bueno, de fet, ella va demostrar després es va convertir en una figura capdalt del modernisme català. Però abans de dir-se Víctor Català va tenir un altre pseudònim, no? Vull dir, sempre va ser, per això, pseudònims masculins, Esther, si no m'equivoco. Sí, sempre, perquè la poguéssim prendre en sèrio i també, no sé, jo crec que també era una manera de fer-se forta i respectada davant d'aquest món d'homes en què ella els volia introduir. Uh-huh. Va començar col·laborant amb l'Almanac de la revista de l'Esquerra de la Torratxa de l'època i, bueno, en aquesta publicació tenia un caràcter satíric i escrivia textos de temàtica amorosa, però sempre amb un to àcid, ja que la seva vida reclosa, doncs això, sempre li feia pintar uns paisatges i uns personatges una mica com, no obscurs, però sempre amb aquest punt de tristesa, de melancolia. Uh-huh. I bueno, va començar amb aquests poemes i en aquesta època no es feia dir encara Víctor Català, sinó Virgili de l'Axial. Uh-huh. I després, més endavant, diguem, quan va començar a conrear l'èxit? El Víctor Català o la Caterina, com li vulguem dir. Bueno, jo prefereixo dir-li Caterina, que és en realitat la que és la figura, uh-huh, escriptora. Ella el 1898 es va presentar als Jocs Florals d'Olot amb el poema El llibre nou i un monòleg que es deia L'infanticida. Les dues, uh-huh, obres van ser premiades. Déu-n'hi-do, el títol de L'infanticida. El que passa és que aquesta obra va ser molt polèmica perquè tu en concurs literari et presentes amb pseudònim, al principi quan va ser premiada i ningú sabia la real identitat de l'autor, doncs es va considerar una gran obra amb un punt supermodern per l'època, però quan es va conèixer que era una dona la que ho havia escrit, Caterina, doncs se la va criticar molt, deien que era un tema massa dur perquè ho desenvolupés una dona, i aleshores va ser a partir d'aquell fet que ella es va rebel·lar i va adoptar el pseudònim de Víctor Català. Però aleshores, Esther, redueixo que quan li donaven un premi o la reconeixien públicament, mai es presentava en persona, no? Perquè si no es descobriria que era Caterina. No, la veritat és que no... Ja feia et dic, vida reclosa. Va fer una vida molt reclosa al seu poble de l'Escala i poques vegades sortia d'allà. I en temes d'amors, que això sempre influeix molt a nivell de les obres de tots aquests escriptors i escriptores, en aquest cas? En aquest cas, així com de les altres, dels altres personatges que t'he anat portant aquí a la història en femení, de Caterina Albert no podem destacar la seva vida amorosa perquè o no va ser gaire important a la seva vida, no en sabem res, o de fet potser no va existir, ja que tota la seva vida va estar dedicada a la literatura, a desenvolupar aquestes arts i a la seva vida en el seu poble. Home, sona estrany, no?, que una persona tan sensible, perquè normalment els artistes, els escriptors, tenen aquesta sensibilitat especial, no s'arribés a enamorar mai. O potser no ho hem sabut mai, no?, formava part també d'aquesta discreció. Sí, jo crec que potser no ho hem sabut mai, que potser aquest amor també es va amagar darrere d'un pseudònim, com es va haver d'amagar ella. Però, de fet, com ja hem dit, va mostrar un caràcter també com molt, molt abocat al fatalisme. I això ho reflectia perfectament en les seves obres. Potser un mal d'amor sí que hi va haver, no? Algun amor d'aquests desitjats i no tingut mai. És possible. En tot cas, com va continuar la seva carrera literària? Ja la seva maduresa, no? Podíem considerar els Premis d'Olot, Jocs Florals, els podem considerar aquests inicis de reconeixement. Com va continuar ella? Després va continuar col·laborant en diverses revistes, com la revista Joventut, molt conegudes a l'època, i va ser arrel d'aquestes col·laboracions que se li va donar reconeixement públic, més que per les seves obres, fins que el 1904, entre 1904 i 1905, tenim que escriure la seva obra capdalt i insígnia del modernisme per tots coneguda, Solitud. I que realment és la gran obra, suposo, de la literatura catalana per la qual es coneix a Víctor Català, en aquest cas Caterina, no? Sí, de fet, és una de les obres més conegudes i més importants de l'època del modernisme català en l'àmbit literari. Esther, i el Víctor Català va morir sense saber la gent que realment s'amagava una dona darrere d'aquest pseudònim? Bé, entre el cercle ella més íntim sí que sabia, ja que bueno, quan va començar a ser reconeguda després de Solitud, ella va presidir els Jocs Florals, va ser membre de l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona i de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que l'àmbit instruït sí que era més coneguda, però no? Sí, pel gran públic es va saber una mica més després, ja que bé, no estava ben vist que una senyoreta es dediqués a aquestes coses, i més una senyoreta d'una família com ella era. On va morir i quan, Esther? Doncs igual que va néixer, va morir al seu poble. Ella, la seva vida sempre va estar molt vinculada al seu poble, a l'Escala, i va morir, doncs, el 1966 allà a l'Escala. Doncs Víctor Català, la Caterina, gran escriptora catalana, per cert, de la literatura, que ens ha deixat grans obres com Solitud, va començar i va acabar al mateix lloc, no? Ràdio Cornellà, xarxa Com Ràdio. Fins aquí el nostre programa d'avui. A les filles de Lilith, recordeu que aquest és el racó que s'apropa a la realitat més propera de la dona. Aquí parlem en femení. Fins la setmana que ve. Network, I just take time.